Let's go! Källarrensning i etern. Du, när ska vi köra hela den här låten? Ja, det är, kanske är dags för det. Du, välkomna allihopa. Tack så mycket. Källarrensning på i Radio Prime. Nej, Pirate Rock. Ja. Ja, men jag såg loggan framför näsan. Jaha, det är därför då. Med Dick Högberg. Thomas Davidsson. Yes, och idag har vi plockat lite låtar från 72-92. Precis. Mars månad, vi som har, vanligt. Vi håller oss på mars nu, vi är ju där. Ja. Vi har ju vår egen lista där. Från exakt 30-40 år sedan typ. Ja, det som låg på listan eller de skivor som släpptes. Ja, är där. Men vi har alltid en special först. Mm. Och vad har du valt denna vecka, då Thomas? Då har jag plockat band från staden Birmingham. Se där. Och för ni som gillar... Det var nog folk tänka att jag, vad är det? Duran. Ja, det blir det ingenting av. Ni kan, vad heter det, stänga av. Ja, precis. För det är tydligen Birmingham band. Men ni som gillar Black Sabbath, ni kan stanna kvar. Ja, det kan ju bli någon låt där, ja. Eller? Ja, absolut. Första plattan heter ju Black Sabbath. Mm. Första låten Black Sabbath, låt nummer 2, hette The Wizard. Och handlar tydligen om deras drug dealer som var deras wizard. Precis. Deras trollkar. Precis. Gjorde gott. Ja, skriven av då egentligen musiken Tony Iommi och Geezer Butler. Vi har sagt det förr, men ja. Ozzy Osbourne sa ju att han var den enda som inte var dum i huvudet i bandet. Fun facts eller så, att Tony Iommi var en riktig plågare utav Ozzy Osbourne under högstadiet. Mobbare, va? Riktig mobbare. Mm. Så att Ozzy var ju lite förvånad när det knackades på dörren och Geezer Butler och Tony Iommi stod där bakom och frågade om han ville vara sångare i deras band. Snälla. Men det blev han. Ja. From Birmingham, Black Sabbath, The Writer. Nej. The Wizard. The Writer med UFO kommer senare. Vi kör Wizard. Wizard. Ja. Thank you. keeps walking, writing his magic. Okej. Vi rullar vidare med Birmingham. Birmingham, The Move. De har inte hört talas om faktiskt. De hade en låt på poplisterna. 68-69 Blackberry Way. Så där. De blev sedan delar av de Electric Light Orchestra. Oj. De har hört. Nu? Ja. Jeff Lynne, Bev Bevan. Roy Wood var också gitarrist, sångare i bandet och var först, det var ju, han var ju först med och bildade Electric Light Orchestra, men bildade sedan sitt eget Wizard. Don't Make My Baby Blue, från den här poplåten, nästa album, nästa singel de släppte var totalt annorlunda. Albumet Shazam, som egentligen blev det sista innan det blev Electric Light Orchestra, Wizard och sånt. Också ett band från Birmingham. Så jag lyssnar. Vi spelar. I reason. I say it can't be true. Oh no. So I'll be steady by. You're gonna have to try not to make my baby blue. My little girl, she's an angel. She's always there. And it hurts me to set her free. You better take good care of her. She still means all the world to me. You know she does. I have to step aside. But even though I'm gone, I'm gonna be looking right on. So don't make my baby blue. You better try your best. Don't make my baby. The Move. Ja. Har du varit i Birmingham? Jag vet faktiskt inte. Jag snurrar runt igen i England, men jag vet inte vart det är just. Jag har varit i utkant. Jag har varit på IKEA och jag har även tankat på en bensinstation. Åker du till Birmingham för att gå på IKEA? Nej, dottern jobbade ett år där i närheten. Aha, utav, okay. Jag förstår. Och jag kommer ihåg att när jag skulle tanka, och jag visste man fick ju inte prata mobiltelefon när man körde bil. Men det fick man inte göra när man tankade. Nej, heller. Nej, det visste jag ju däremot inte. Så när jag stod där, då stannade pumpen. Så kom det ut någon sån. Du, Birmingham. Yep. Det är inte bara bensinstationer, det är inte bara IKEA, utan det är ju även... mycket musik. Mycket musik. Mm-hmm. Judas Priest. Ja. Utav de här då, New Wave, det är bättre att säga alltihopa än bokstäverna, New Wave of British Heavy Metal. Så heter det. Albumet British Steel. Glenn Tipton. Kom på ett riff mitt i natten. De spelade in albumet British Steel, bodde i studion där det fanns sovrum ovanpå. Han kom på ett riff, han bosste bara ner och spelade. Och Rob Halford, sångaren, försökte sova men tänkte was fucking living after midnight. Jäkla väsen efter midnatt. Och då kom han på att det var ju faktiskt en bra låttitel, så då fick de ihop det. Mm. Så ska vi avsluta våran Birmingham Triple med Living After Midnight. Det gör vi. Kommer här. Till the Då så. Yep. Vad vandrar vi hem hen nu? Ja, vad har du hittat? Jo, skotska bandet Jesus and Mary Chain från 92. Har jag aldrig hört talas om. Nej, de har gått lite under radarn, som man säger. Under periskopet, som man också kan säga. Var de på någon lista till slut, eller? Inte på något högre. Nej. Men den här låten, Elvis Cavern Guitar Man, hamnade faktiskt på 40 i topp på Englands listan. 92. Det, ja. Från albumet The King of Rock and Roll. Flera olika artister, Paul McCartney, Queen bland annat, okay, som gjorde Elvis-låtar. Låten skriven av Jerry Reed. Mm. För ni som är bevandrade i den finare filmkulturen, så är ju, eller fulare, Smokey and the Bandit, Nu blåser vi snuten, yep, heter den på svenska. Han kör lastbil där och har skrivit den. Spelar även gitarr på Elvis vars version av den. Bröderna från Skottland, Jim och William Reed, alltså samma efternamn, om det är det som gör att de har valt den här låten vet jag inte. Tydligen väldigt våldsamma live, faktiskt ofta ovänner, och det var det som gjorde att de 1998 mitt under en spelning i Los Angeles började slåss, och sen dess tror jag inte de har spelat någonting ihop. De fick inga spelningar. Men det här tycker jag är en fräck cover. Japp. Yep. Guitar Man med Jesus and Mary Chain. Yeah. was a degenerate's degenerate. Då så. Ja, från då så. Då så. Från 92 till 72. Vi är fortfarande kvar i Pirate Rock. Yes. Och på Billboard-listan i mars 72 på 49:e plats. I vår källarrensning. Led Zeppelins Rock and Roll. Jag tror de bara släppte singlar i USA ett tag. Den här är ju från den här fantastiska albumet med Stairway to Heaven bland annat som symbol eller fyra eller någonting. Fyra, ja. De jobbade på låten Four Sticks. John Bonham, trumslagare, kan ju ibland bli lite uttråkare när det ska hållas på med olika saker. Blev irriterad och sa att kan vi inte spela lite gammal rock'n'roll, så här ska det låta, så vi spelar som Keep a Knocking med Little Richard eller någonting. Och så börjar han med sådana här låter och de andra hängde på och på 30 minuter så hade de den här låten faktiskt. En del har det. En del har det. Enda pålägget efteråt gjordes av Ian Stewart. Om det är Rolling Stones-kännare där ute så vet de att det är ju han som spelade piano men aldrig fick lov att synas. Mm. För han var i kontrollrummet och la på efteråt. För han fick ju försöka tjäna lite pengar vid sidan om för han hade inte de stora inkomsterna. Så... Men den här låten har väl alla gitarrister någon gång plinkat på, ja, tror jag. Det är en sån 12-bar blues i A-dur. Inget ovanligt. Nej. Så rock and roll med Led Zeppelin. Ja. Yeah. tillbaka. Och då har vi ju dags för veckans svenska band. Absolut. Och du har plockat ifrån din källare. Vi får ju plocka något som är för Göteborg. Det är vi ju absolut inte fel. Dream Evil. Ja. Vad vet vi om heavy dem? Heavy metal, power, metal band. Vi får kosta namn på allting idag så jag vet inte hur jag ska beskriva riktigt. Starta 2002 med albumet Dragon Slayer. Du måste ha hört dem också någon gång. Jo. Ja, jag känner ju igen namnet. Ja. Ja, det är mycket sånt. Jag vet, vi sa ju det här för några veckor sedan att på förr, när vi var unga, så var gitarr, elgitarr, bra musik, synt, dålig musik. De lär ha tagit namnet från Dios album Dream Evil. Ah, okej. Tror jag. Jag tänkte att vi skulle köra en låt. Det här är ju med sångaren Niklas Isfält. Fruktansvärt bra pipa. Ta en låt som heter Fire Battle in Metal. Okej. Från 2006, från plattan United. Okej. Vilken spårvagn åker man för att komma till deras RIP-lokal? Jag vet inte fas. Det var nog hemligt. Ja. Hemligt. Dream Evil. Ja, veckans svenska låt. Ja. Många bra band. Jävla drog. Ja. Du från Göteborg till filmens värld. Absolut. Uppföljaren till filmen This is Spinal Tap. The Reunion. Det bästa som någonsin har gjort. Det är otroligt bra. Otroligt bra. This goes to 11. Ja. Klassiskt uttryck. Ja. Och This is Spinal Tap, första filmen, handlar ju om bandets uppgång och fall. Och klassisk sån rock... myt, massa olika... Ja, men det är nog mycket sanna historier som har hänt. Ja. Många band. Jäkligt kul alltså. The Reunion, det slutar ju med att de är ovänner. Mm. Den här då som kom 92, där de samlar ihop, de har ju svårt att få tag på trumslagare för alla deras trumslagare dör, men de sa att ja, bara han kan räkna till fyra så kan vi ta vem som helst egentligen. Filmen Break, eller de släppte albumet då, Break Like the Wind. Mm. Jag vet inte om det betyder typ brakskit eller. Och låten då, som släpptes då som singel, Bitch School, kanske inte riktigt PK-video idag, men gick ju på Englandslistan 35:e plats och även USA-listan typ plats 40. Mm. Slash lär vara den som spelar gitarr, ja, på den här låten. Det får nästan förstå. Låter nästan så, ja, faktiskt. Har ni inte sett This is Spinal Tap så se den. Men jag tror att alla har gjort. Det tror jag. I varje fall av oss som då är pirate rock-människor. Ja, eller? Skulle jag tro det. Så från mars 92, Billboard-listan och BBC UK Top 40. Eller Top 40, Top 40. Bitch School med Spinal Tap. Klassiska rockhits varje dag mellan klockan 11 och 12. Klassiska rockhits. Då från filmens värld till verkligheten, eller? UFO, eller ja, Unidentified Flying Objects. Londonbandet existerat sedan tidigt 70-tal. Mm. Deras första Sverige-turné innehöll bland annat Folkets hus i Kristinehamn. Duktigt. Ja, det var man inte. Det hade nog varit kul att vara och titta. Från 82, låten The Writer från albumet Mechanics. Okay. Mechanix. Okay. Låter ju som Asterix, Obelix och Mechanix. Det är han som reparerar. Mechanix är väl kanske. Albumet inspelat i Montreux i Schweiz. Mm. De gillade inspelningarna. Det värsta var att det blev så jäkla dyrt så att de i flera år fick hålla på och turnera och betala av till skivbolaget. Också du liksom rockens värld. Mm. Spinal Tap är ju alla band egentligen. Phil Moog på sång och Andy Parker trummor är de som har varit med. Har varit på Sweden Rock 4 gånger. Ja. Ute på en avslutningsturné nu 2022. Jag vet inte om det är som Kiss. Hur många originalmedlemmar är kvar tror du? Ja. Ja, och det är också en sån här NWO, alltså den nya vågen av engelsk. De ingår väl där också? Det är ju lite sån Judas Priest, ja, Iron Maiden-stuk. Ja, ja. Gitarrstuket i alla fall. Så vi vevar väl igång grammofonen. Det gör vi. Ha det gott. The Writer. Ja, ha det gott. Själv du. We'll be right back. Okej, okay. Ja. Ljud. Det här är någon som cyklar förbi på utsidan. Fast på insidan ändå. Ja, ja. Du, du vi kör ju lite sån lister och sånt här. Och då ser jag ju att Sweet, Papa Joe, de hade ju några såna singlar där, väldigt snälla. Funny Funny, mm. Coco. Det var ju ganska bedrövlig. Det måste vara ner på 72 Joe. Någonting nu, va? Ja, det är vi. Där de ju bara fick lov att sjunga. De ville alla ju så gärna... fick inte lov att spela själva. Nej, utan det skulle sparas tid och pengar, tyckte man. Men baksidorna fick de ju lov att komma in på kvällen och spela in. Så jag tänkte in... Ja, det är någon som cyklar ja. Fram och tillbaka. Du... Vad var du? Sweet. Från, ja, och det här låter liksom lite grann som tidiga Deep Purple eller något sånt här. Det är ju något helt annat än de här käcka låtarna. Men du plockar alltså baksidan på Hey Papa Joe. Och den heter Done Me Wrong All Right. Mm. Lustigt med Papa Joe förresten. Jag läste att den slog ju inte överhuvudtaget i England, men var etta i hela Norden, Skandinavien. Faktiskt. Men vi vänder plattan och spelar Done Me Wrong All Right. Ja! I woke up this morning, my girl was not inside. Looked inside my billfold, she done me wrong all right. We were all night rocking, the house of blue light. City grooving, shades of Jerry Lee. I'm driving, she was digging me. Now she's gonna let me, baby, let it be. Ja, då var det dags här i Pirate Rock för veckans favorit. Fick vi till det? Fick till eller för jag? Jag ska inte säga att vi, det är jag som kan. Nej, vi har ju alltid en liten favorit i slutet på programmet här på Pirate Rock. Så jag tänkte att vi skulle spela en låt med Rory Gallagher. Ja. Hittar han så? Ja, duktig gitarrist. Ja, väldigt duktig. Faktiskt, från Irland. Ja, jag hittade en låt här från 1979 faktiskt. Top Priority heter plattan. Mm. Och tänkte att vi skulle köra en låt som heter Philby, eller Philby. Okej. Okay. Han från Donegal på Irland, dog 47 år gammal. Han spelade ju otroligt mycket och drack tydligen otroligt mycket. Det hör väl till. Så fick göra en levertransplantation, men om det var så att det blev komplikationer efter den eller om att han ändå inte kunde sluta, det vet jag inte. Men 47 år är ju ingen ålder. Nej. Faktiskt. De har levt hårt. Ja. Så är det. Så vi plockar Rory Gallagher, Philby, och så talas vi nästa vecka. Så talas vi. Ha det. Ha det gott. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. There's a voice on the telephone.